sitting in an English garden, waiting for the sun. If the sun don't come, you get your tan from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Coo-coo-coo-choo-coo-coo-choo. Experts, expert choking smokers, don't you think the joker laughs at you? See how they smile? Pigs in a sty. See how they snide. W roku 1968 George Harrison napisał piosenkę o nałogu do pewnych słodyczy swojego przyjaciela Erika Claptona. Rok później Ella Fitzgerald na swoim albumie nazwanym po prostu Ella wybrała ten bardzo, bardzo nieoczywisty utwór. Green! Kiedyś Ewa Bem nagrała płytę, która była swoistym wyznaniem uczucia. Nazywała się Ewa Bem Loves the Beatles. Ktoś pamięta jeszcze duet z dreadami z początku lat 90. Nazywali się PM Down i też mają na sumieniu. Thank you. Kolejny utwór ma historię niezwykłą. Kiedy ukazał się w Wielkiej Brytanii 1 czerwca 1967 roku album Sgt. Pepper, Beatlesi na chwilę zatrzymali świat. Tak wówczas mówiono. David Crosby, jadąc samochodem z Los Angeles do Nowego Jorku, powiedział, że na każdej stacji benzynowej, w każdym sklepie i w każdym samochodzie grał wtedy tylko jeden album. Właśnie Sgt. Pepper. Kilka dni później w londyńskim Savile Theatre swój występ miał wówczas wschodzący na gwiazdę geniusza Jimi Hendrix. Na sali obecni byli Beatlesi. McCartney do dziś wspomina, że to było jedno z największych wzruszeń jego życia, kiedy rozpoczął swój występ od hołdu. 3 czy 4 dni po ukazaniu się płyty zagrał utwór tytułowy. Czesław Niemen flirtował z Beatlesami częściej niż można by było przypuszczać. W latach 60., kiedy próbował zrobić karierę we Włoszech, w tamtejszych klubach występował śpiewając m.in. utwór Hey Jude. Te nagrania istnieją, ale są w jakości niespecjalnie nadającej się do radia. Za to będziemy mieli coś, co nie jest coverem, ani nawet interpretacją, ale jest zdecydowanie i jak najbardziej na temat. Miałem to kiedyś na pocztówce dźwiękowej. Nie bądź taki Beatles, mówi do mnie tata. A mama, jak to mama, do fryzjera idź, bo za tobą fryzjer z nożyczkami lata. Zetnij wreszcie kuły, wstydź się synu, wstydź. A ja na to tacie, tato zacofany, tato nawet nie wie, taka moda dziś. A już co do mamy, taką mamy mamę, że o Liverpoola nie słyszała nic. Setni bracie kudły i nie rób na złość.